падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. Зараз я прадстаўлю нашых гасцей. Гэта дырэктар па даследаваннях цэнтру новых ідэяў, дырэктар беларускай ініцыятывы Чатам Хаус Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне. Прывітанне. А таксама праваабаронца, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Алег, добры дзень. Добры дзень, добры калегі. Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта шляхі палітычных пераменаў у Беларусі. Рыгор, пэўны час таму, вот дакладна 20 кастрычніка, вы апублікавалі такі вельмі спрэчны дыскусійны артыкул «Як мы сустрэнем наступны палітычны крызіс». Распавядзіце, калі ласка, тэзіс на асноўныя думкі гэтага вашага тэксту. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Я думаю, што асноўных тэзісы там прынцыпе два. Першы — гэта тое, што шмат якія тэорыі зменаў, якія абмяркоўваюцца беларускай публічнай прасторы, яны ніякім чынам не звязаныя з рэчаіснасцю. Я напэўна не буду спыняцца тут на ўсіх вось гэтых тэорыях, але я думаю, што мы можам коротка там апісаць некаторыя там асноўныя, да? Напрыклад, тэорыя тое, што санкцыі прымусяць Александра Лукашэнку нешта зрабіць. Цяпер Беларусь з'яўляецца там на адной з найбольш санкцыянаваных краінаў у свеце, але мы не бачым ніякіх істотных зменаў да гэтага. Мы таксама шмат чулі там пра ўрад у выгнанні, што гэта нешта можа даць, да? Зразумела, што мы нічога гэтага не пабачылі. Мы не бачым, што там сілавое супрацьстаянне, пра которое таксама шмат кажуць, што яно можа нешта даць. Усе спадзяванні на нейкі галодны бунт, што оно само неяк разваліцца і так далей. Так, мы бачым, што я магу пэўна шмат там нейкіх там варыянтаў пералічваць, да, якіх-то там тэорый вось гэтых зменаў, але мы бачым, што па сутнасці яны ніякім чынам не звязаныя з тым, што адбываецца цяпер у краіне. І яны шмат у чым проста сімулююць нейкі палітычны працэс. Другі істотны момант, які, як бы, тэзіс, які ёсць у тэксце, гэта тое, што наша, так сказаць, уплыў дэмакратычных актараў, незалежных СМІ, ён таксама ў гэты момант зменшаецца. Тому што мы бачым тое, што ўсе гэтыя блакіроўкі, што ўсе дэпалітызацыя, рэпрэсія, яны ўсё ж такі ўплываюць на тое, што людзі менш спажываюць незалежнай інфармацыі. І пры гэтым другі момант — гэта тое, як ставіцца да палітыкаў. Ну, то бок мы бачым тое, што попыт, зацікаўленасць у апозіцыйных, у дэмакратычных палітыках, яна зменшаецца. Яна зменшаецца таму, што якбы людзі не бачаць, навошта ім гэта цяпер гэта ўсё патрэбна. Не бачаць, што ёсць сейчас існуюць нейкія спрэчкі, і шмат хто, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, да, кажа, што гэта ўжо в принципе нешта не наше, да, што нам гэта мала цікава, таму што гэта адарвана ад нашай рэчаіснасці. Вось такія, в принципе, два асноўныя тэзісы, которые былі ў гэтым тэксце. Алег, я вось паглядзеў у архіве, мы з вамі літаральна амаль год таму, у снежні мінулага году, размаўлялі пра грамадска-палітычную сітуацыю, пра стан, прынамсі, праваабарончай супольнасці, і вы тада, вот, як бы у вас была такая тэза, не такія доўгія рукі ў іх, ну, маюцца на ўвазе ўладу, вы тады казалі пра тое, што пэўныя магчымасці ўсё ж такі нейкай, прынамсі, праваабарончай працы ёсць. А зараз ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такие долгие, як яны и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, ці вы все ж таки бачите некие, як бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля? Мне падаецца, Юрый, што тут адразу пра некалькі, ну, як мінімум два розных блока, так, гэта наколькі якія рукі ў іх і наколькі эфектыўныя, скажам, захады нашыя, так. Ну, я маю на ўвазі, в прынцыпе, дэмакратычнага асяродку. Вось. І, ну, я па-ранейшаму бачу, лічу, што рукі ў іх не такія даўгія, хутчэй дастаткова жорсткія, і жорсткасць яда набіраецца з цягам часу, узмацнялася, на жаль, а не зменшалася. Вось. Ну, і з другога боку, вось, логіка таго, што гаворыць калега, таксама Так само ёсць, да, дзеянні дэмакратычнага лагеру, яны не такія эфектыўныя, як хацелася б. І мне падаецца, што тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца, ну, тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, что вот нам подается, и мы это робим, альбо мы іншага не ведаем. А вось треба все ж таки неяк больш плясать от потребов и от реального стану речу. Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг змагарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шансаў яны змагары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, власна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна няма, падтрымкі Расіі няма для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна? Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў там нешта выкарыстоў некае параўнанне з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот лёгкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам ўплываць на сістэму, і, на прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды больш магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць уласную падтрымку беларускім грамадстве, і это тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, і это, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было б больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад – гэта рост цэнаў, да? Тобто, зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гавораць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі, якбы з боку дзяржавы, да? Але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якбы адно з выразных асведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якбы будзе большая падрыхтаванасць, да, да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, якбы гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і, в прынцыпе, дэмакратычны рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіі. Я думаю, што гэта, магчыма, не пераадольвальны пакуль што выклік. Але якбы ён все адно некім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі, у прынцыпе, якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Это, зноў ж, пытанне таго, што трэба рабіць, в прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Это пытанне там не толькі да палітычных фактараў, это пытанне да не дзяржаўных арганізацый, да незалежных СМІ і так далей. То бок, ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, проста таму, што там мала нас. там мало нас, тому что у нас тут некое такое свое житё, а у незалежных СМИ, можно, короче, Украина, кабинет объединенный переходный, як там інакше, да, і ось как бы їх повестка, тут наша повестка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це знову ж питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будущих кризисів. Я думаю, що, звісно, можна казати там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як ведаєте, у вас було асансоване бачення будущої країни, касати того, що завжди кажеться, да, то, що по факту на демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў дзень нібыта трэці год пасля 20-га, то бок якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок демократычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, которая пройдуць свабодныя выбары. Ну я думаю, што гэта ўсё ж такі зноў абмежоўвае ў некай ступені тое прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. Тобак, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то можна там выходзіць у некія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш пра санкцыйнымі, пра дыяложнымі, якбы якім чынам вельмі істотна працаваць з чиновниками, да, с державным аппаратом, который теперь існує, и в межах которых, я думаю, что как раз таки, что мы повинны разуметь, что он неоднородный, да, все одно, да, то бок, он зрозуміло, что он подпорядковывается режиму Лукашенко, але коли мы уявляем себе некий наступный политический кризис, то мы не повинны думать, что это нечто вельми такое, как целостное, как, что захопляется Александром Лукашенко на данный момент. Я думаю, что есть выразный поддел теперь помеж тими, кто выдумляет разные цікавые речи, как, умовно кажучи, Александр Лукашенко и Наталья Качанова, и помеж и там, например, КДК, да, и помеж тими, кто вымышлены некоторые речи, которые выдумляются выконывать, как сегодняшний урад. Ну, накачивается то же самое регулирование цену, да, или мы бачим, что ситуация, когда спочатку некая идея выдумляется, после, как бы, чиновники вымышлены ее неким чином выконывать, и после их за их за это гоняя КДК. То бок гэта зноў жа паказвае проста ўзровень таго, што нарастае ўнутры сістэмы пэўны хаос, якбы і неабходна выходзіць з рашэннямі ад таго, якім чынам працаваць на тое, каб гэту сістэму расколваць. Мы дагэтуль жа бачым, што ў прынцыпе асноўныя тэзісы як бы дэмакратычнага руху пабудаваны на тое, каб гэтую сістэму наадварот цэментіраваць, да, узмацняць, кансалідаваць і так далей. Ну, самыя простыя прыклады, да, тое, што ўвесь час кажацца там пра сілавы апарат, да, што ён там цалкам падпарадкоўваецца Александру Лукашэнку. Ну, як бы я не хачу спрашчацца, праўда гэта ці неправда, да, але калі як бы людзі з кабінета дэмакратычнага руху як бы выходзяць з такімі словами, но это значит, что они навык не различаются на то, что они могут неким чином, ну, как бы раскалывать силовый блок. А когда они его не могут раскалывать и не собираются это грабить, так на что они различаются. Ну, это примерно вот такие, да, основные тезисы. Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, у чем полягают слабые, уразливые месцы режиму, и, а у чем моцное. Причем такие как бы объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко как бы там тиран, забойца, ну, в данном выпадку вот это как бы слабое и моцное маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, в том же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактично со жнивня до снежня, літаральна так штрихпунктірна, што называецца, за некалькі дзён Кыргызстане таксама пратэсты, дарэчы, таксама мірныя, збольшага мірныя, а не проста за пару дзён знеслі там тамтейшы рэжым, прэзідэнт сышоў, все это амапы там, якія былі, все разбегліся. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали в этой силовике. Ну, а Беларуси? як мы ведаем. Так вот, ваш адказ, это, я кажу, вельмі дакладнае сфармуляванае пытанне, а вот чым, на ваш погляд, слабыя месцы беларускага рэжыму, рэальныя слабыя месцы, не тое, што нам з вамі, ці вот з Рыгорам, ці камусьці, вот не падабаецца, вот, скажам, дэмакратыі в Беларусі няма. Вот. А это слабыя месцы рэжыма. Ну, мне падаецца, што тут пытанне, што ўсё моцнае, слабае, гэта пытанне, з якога боку мы глядзім, да, што мы маем на ўвазе пад моцнасцю, пад эфектыўнасцю, скажам так, так? Вось калі магчымасць кіраваць, захоўваць кіраванне у канкрэтны момант, ну, то так, это было моцна, і гэтая моц застаецца дагэтуль, таму што мы бачым, што кіруемасць захоўваецца. Вось. Але на пытанне канкрэтна, якія слабыя кропкі там ёсць, ну, я зараз не гатовы адказаць так дакладна. Вось. Але мне падаецца, што мы просто гэтаму занадта мала ўвагі надаем. Вось шмат гаворыцца пра пратэсты, пра грамадскую актыўнасць, гэта вельмі важна. Але мне вельмі не падабаецца тое, што мантра пра 100 тысяч замянілася на мантру пра сілавы варыянт, што ён усё вырашыць. Ну, мы пабачылі, што адна мантра не працуе, узялі яе, замянілі зараз на іншую. Вось, таксама небяспечна. Небяспечна, таму што гэта сілавая, і небяспечна, таму што яна наўрад ці будзе эфектыўнай сама па сабе. Вось. А насамрэч, чаму сітуацыя ў 20-м годзе не змянілася? Таму што сістэма заставалася кіруемай. І кіруемасць нікуды не дзелася. І вось пытанне, на чым гэта кіруемасць трымаецца, і што такога, якім чынам гэтыя людзі, каторых шмат прафесіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і я ўпэўнены людзей, каторыя зацікаўлены ў будучай краіне, ў будучым краіне, краіны, і ў тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, як Рыгор уже казаў, відавочна, што гэта наша слабасць, а не іх, што не відаць, а куды, а што прапануецца новага, а дзе будзе месца іх, вось якім чынам гэта можна ў гэту сістэму далей убудоўвацца. Вось слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае ў новых фарматах. Вось сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сцэнароў і вот такога кшталту. І лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца вось там Каліноўцаў ці яшчэ каго, ну, это так не выглядае, па-моему, ўсё-ткі рэальна сур'ёзным. Рыгор, а у вас ёсць нейкія адказы, ці, можа быць, у вас ёсць адказы, но вы не хочаце іх казаць, вот пра моцныя і слабыя месцы этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таким пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там когось-то облаять, когось-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытаюсь вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого вздыхания неумиручего. Ці, можа, ее просто нема такой вот нейкай такой іглы, нейкага чароўнага ключыка, які можна вставіць вот в это і павернуць? Я думаю, што, канешне, ключыка залатога, як бы, я тут даць не магу, таму што, як бы, мы знаходзіцца не ў тым гістарычным перыяце, каб тут былі нейкія залатыя ключыкі. Калі б, магчыма, я ведаю гэты ключык, я бы сам узяў бы яго і пайшоў бы за ім адчыняць дзверы. Але як бы ёсць выразныя нейкія слабыя месцы ў гэтай сістэме, которые можна абмяркоўваць. Я думаю, што безумоўна слабым месцам спадар Олег пачаў гутарку пра чынавенства таксама, да, крукі яно шукае месца. Мы, думаю, што мы павінны выразна сведамляць, што значная частка чынавенства яна не падзяляе тое, што робіць цяпер Александр Лукашэнка, тое, што прапануе ім рабіць Наталія Качанова, і за што іх б'є як бы кіраўніцтва КДК. То бок гэта выразны ўзровень таго, што там ёсць як бы людзі, которые пэўна хацелі бы, каб сістэма выглядала інакш. І шмат у чым таксама на гэтую сістэму могуць быць пакрыўджаным, таму што калі мы паглядзім на досвед 20-го года, то ўсё ж такі выразна трэба разумець, што як бы калі сістэма крыўдзіць чыноўніка, то праз нейкі час у іх ўсё ж такі нарастае жаданне з гэтай сістэмы разарваць. І некалькі прыкладаў за 20 года нам выразна гэта падкрэсліваюць. Не будзем пісаць пальцамі паказваць. Я думаю, што выразна мы бачым тое, што, канешне, ёсць грамадскае усведамленне, тое, што большасць не падтрымлівае гэтую сістэму. Гэта за ўсё тое, што можа ўплываць на гэтую сістэму, тое, што можа на яе ціснуць, да, ствараць нейкае ўражанне, што ну, трэба неяк жыць інакш, нейкім чынам застасоўвацца да нейкай іншай рэальнасці. Я думаю, гэта тое, што заўсёды, як бы, ну не заўсёды, да, але гэта тое, што застанецца пры гэтай сістэме. І, як бы, і заўсёды, калі пачнуцца нейкі там, умоўна кажучы, іншы гістарычны перыяд, то, канешне, гэта будзе істотным момантам, каторы будзе ўплываць. Я думаю, што безумоўна, як бы, уразлівасць гэта нейкі эканамічны стан. То бок цяпер, калі беларуская эканоміка, ну, мы раней казалі, што яна вельмі залежная ад Расіі, да, ну цяпер яна гіперзалежная ад Расіі. І мы разумеем, што як бы эканоміка Расіі расці не будзе. І як бы і там таксама чакаюцца пэўныя крызісы, як бы, і гэта заўсёды будзе ціснуць. У прынцыпе, беларуская палітычная сістэма ўжо гатова да любых эканамічных крызісаў, апроч раптоўных. То бок для іх галоўнае, каб не было раптоўна. То, што будзе дрэнна, яны, в прынцыпе, з гэтым жыць могуць, як бы ёсць пагроза раптоўнасці. І з гэтага яны будуць баяцца. Я думаю, што, канешне, ёсць там уразлівасць у выглядзе залежнасці ад Расіі і страху ўцягвання ў вайну. Бок, думаю, што у сістэме ёсць разуменне, што вось калі ўступіць у вайну, то як бы можна, ну, сэнсе, адправіць беларускія войскі на тэрыторыю Украіны, то безумоўна гэта можа прывесці да нейкіх незразумелых наступстваў. Я думаю, што вось гэтыя як бы такія, у прынцыпе, уразлівасці мы можам пералічваць, да. І ў прынцыпе, калі як бы ўзяць іх, калі паглядзець на ўсе гэтыя уразлівасці, тады можна сказаць са ўражанне, што насамрэч у сістэме асабліва не мае выбару, апроч як быць жыстокай, і вось такое, якая яна цяпер ёсць. То бок, напрыклад, дэмакратычны рух вельмі любіць захапляцца, што вось не, каб не правесці ніякіх перамоваў, каб Захад не вёў ніякіх перамоваў з Александрам Лукашэнкам. Мы павінны быць вельмі шчырымі, сказаць, што гэта Александр Лукашэнка не хоча ніякіх перамоваў. Таму што як бы перамовы насамрэч для яго гэта большая пагроза, чым для Захаду ці для дэмакратычнага руху. Це ён не хоча якіх-то там істотных зменаў, якіх-то паліпшэнняў стасункаў з Захадам. Таму што гэта яны для яго пагроза. Таму я думаю, што гэта знову ж, калі казаць пра ўразлівасць, гэта таксама ўразлівасць у тым, той, што нельга вернуцца ў 2019 год. Яны вось так могуць то спрымаць. Што як бы яны, нават калі яны бы вельмі захацелі там быць там больш адкрытымі, на нейкі там дыалог, там на гэтак далей, ну яны цяпер да гэтага вернуцца не могуць, да, не могуць вернуцца да нармальнасці. Я думаю, што гэта безумоўны фактар, які можа абмяжоўваць іх, да, там ствараць нейкае пачуццё, што ну тады трэба жысціць. І адпаведна таму, як бы яны настолькі моцна кансервуюць усю сістэму. Олег, у мяне да вас пытанне вот па адной з тэзаў Рыгора, якую, ну, он і зараз сказаў у сваім артыкуле, пра пэўнае, як бы, разыходжанне, прычым якое ўсё больш і больш шырокім робіцца, паміж дыаспарай, прычым новай дыаспарай, вот, 20-го, 21-го, 22-го году, і метраполіяй той Беларусі, якая як-ніяк засталася там, дзе яна і была. Бо в этом сэнсе так, там сотні тысяч з'ехалі, да мільёна па некаторых ацэнках. Ну, а 8 засталіся там, дома. Вось. І в этом сэнсе, вот Рыгор як сфармуляваў думку, вот падвышэнне градусу, я так разумею, градусу радикалізма у палітычных структурах эміграцыі, і паляпшае становішча ў метраполіі, ці пагаршае? Это такое, зразумела, даволі вострае пытанне, але тым не менш магчыма яго калісьці варта як бы ставіць і абмяркоўваць. Тым больш што тут яшчэ і як бы яшчэ адзін бок, ну вот Рыгор там напісаў пра палітычныя структуры, але вот ён тут у нашай гутарцы казаў пра СМІ, але СМІ-то зараз збольшага якія? Эмігранцкія, а яны жывуць у пэўным сэнсе парадку дня, у адзендзе эмігранцкай. Так вот, як эта праблема вам бачыцца? Паляпшае становішча вот эта радикалізацыя эміграцыі, ці пагаршае? Ці, ну вот, як, паляпшае, ці пагаршае? Я думаю, што тут, акрамя такой пастановы пытання, яшчэ пытання, што таксама, наколькі гэта спрыяе, ці не спрыяе руху да лепшага таксама, так? Наколькі перспектывы набліжае. Таксама, фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не она никаким чином не полепшает и не может полепшать становище внутри краины. Але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гаяки, мы это, и это робится, мы это бачим, это выкористовывается, и это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально дадае нейкага ну магчымасці апраўдваць, магчымасці абгрунтоўваць, значыць, усякія рэпрэсіўныя дзеянні. І таксама гэта, мне падаецца, неспрыяльны фактар у тым сэнсе, што гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радикалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радикалізацыі тых, хто супраць. Вось, и это, ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в громадстве разбудовывает далей. Ну, и с пункта гледжання перспективы так само я не бачу, яким чином гэта больше радикальные размовы нечто неким чином умацовывают потенциал, але с пункту гледжання вот этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать вот таким чином. А іншая штука, что, ну, мы ж тут не можем наўрад ці можна падыходзіць да гэтай да публічнага дыскурсу, да таго, што робяць СМІ, наўрад ці можна падыходзіць інструментамі, мераць гэта інструментамі карысна, некарысна, ну гэта па факце мы можам ацэньваць, што адбываецца, але ж яны гэта робяць там як адлюстраванне таго, што круціцца ў галовах, таго, што круціцца ў паблікі ў соцсетках, у выказваннях розных палітычных актораў. Вось, і яно жыве такім сваім жыццём. І вот, ну, гэта жыццё не, як па мне, ну, ніяк не адлюстроўвае хорошых працэсаў, такіх, которые ідуць да эфектыўнасці. Рыгор, ну, Сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ. Ваш адказ адмоўны. Не, это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажам так, вот іх цяперашняя эвалюцыя, она ж таксама пад уплывам грамадства, таго, якое даступна вот этым самым колам. Ну, это іх аўдыторыя, это аўдыторыя тых же там, я ведаю, Telegram-каналаў, YouTube-каналаў. Яны вот это, што называецца, спажываюць. Ім это заходзіць. Калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца стрэляць, о, клас, это, значыць, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам у Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не? Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перевести вот туды, и там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют это. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат медийной деятельности. То бок это первый момент. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат у чем то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше за этим працовать. И я думаю, что это, безумовно, то, что отбывается. Да, и зрозумело, что это ресурс идет на то, как еще больше как бы протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же вот этот, который как бы поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы он в некой ступени навод инспируется как бы спецслужбами. Ну вот мы зараз бачим на десут над отрядом громадской самообороны, не их так назывался, это структура, да, только мы же бачим, что там сам же как бы сотрудники КДБ были с самого початка, что они шмат чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок это все речи, и они это робили, но мы же поразумеем, на уши, потому что они так само в этом зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их назначение, показывая, дае им, а с чем зараблять зорочки, как бы отримывались больше заработки, пенсии и так далее. Мы бачим это то, что это, чтобы так, таким чином эта система працует. Я при этом не хотел бы, видите, сказать, что ну, что не треба зусім это робить там, и так далее. Только коли кто-то хочет там для нечего рыхтоваться, как бы там иметь там для себе некий там вариант, там неких силовых отпору. Ну, господи, это ж как бы человек каждый сам вырашает, да, там может рыхтоваться до чего-то. И... Але ж питание тем, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы сейчас про это кажем там публично, то безумно треба уличить, какие наступства это мае. Теперь наступства как бы негативные. І при гэтым яны таксама ўсё ж такі дэматывуюць велізарную колькасць людзей, якбы, которая магла бы некім чынам быць уцягнутая. Так, мы бачылі у 20-м годзе тыя ж самыя маршы якбы, пенсіянераў ці маршы жаночыя. Ну, як мы сабе цяпер іх уяўляем, якбы, што мы пакажам гэтым людзям, што іх, у прынцыпе, не патрэбны, што якбы, там прыйдзе некі момант, і там будзе нейкая стрельніна, і ваша тут падтрымка не патрэбная, то мне падаецца, што гэта проста абмежаванне, таксама зноў жа, пра што казаў спадар Алеха, якбы гэта абмежаванне, якбы то радыкалізацыя, таксама поляризация розных людзей, якбы ўнутры дэмакратычнага лагеру, якбы прывлечэнне незгоды паміж імі. То, якімі метадамі гэта павінна здійсняцца, да, дэмакратычная трансфармацыя, то, як в прынцыпе людзі повинны да ей ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, спадар Юрий, как бы, был выдусить, можно было предбачить, да, из риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эмиграция радикализуется в своих словах. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў дырэктар беларускай ініцыятывы Chatham House Рыгор Астапеня і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Да нашых гледачоў у мяне просьба, зварот, пісаць вашы меркаванні, якія вашы ацэнкі цяперашняй сітуацыі і яе перспектываў, розных стратэгіяў альтэрнатыўных. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча на актуальную тэму. Какая здесь мобілізацыя? Ну, знаете, они гвалтом кричат, что тайная или скрытая мобилизация. А я вас на землю опускаю, задайте им вопрос. Сколько человек направлено с военкоматов в части? Хотя бы для учебы. Зразумела, што гэтыя мабілізацыйныя мерапрыемствы, якія ладзяцца цяпер у Беларусі па ўсёй краіне, калі ваеннаабавязаных выклікаюць у ваенкаматы, ці для перарэгістрацыі, ці на зборы, гэта сітуацыя, скажам так, анамальная, надзвычайная, і гэта з'яўляецца часткай агульнай стратэгіі, агульнай палітыкі беларускага палітычнага кіраўніцтва у тых сённяшніх рэальных умовах, у якіх яно апынулася. І гэтыя захады, яны закліканы вырашаць некалькі праблем. Першая праблема – гэта стварэнне сітуацыі крэпасці в аблозе. Это класіка для любых недэмакратычных аўтарытарных рэжымаў, калі трэба стварыць сітуацыю, калі вакол ворагі, і звонку, і ўнутры, і дзеля гэтага трэба мабілізацыя ўласнага электарата, мабілізацыя дзяржапарата, мабілізацыя і кансалідацыя сілавых структур, ну і палітычныя рэпрэсіі супраць апанентаў. І такім чынам лёгка апраўдваюцца, ну калі сітуацыя амаль вайны, то з апанентамі паступаюць вельмі жорстка. Другі момант – гэта дэманстрацыя лаяльнасці Расіі. Маўляў, глядзіце, мы вас падтрымліваем, мы тут на варце, мы тут вартуем межы саюзнай дзяржавы з боку заходніх супастатаў, каб там натаўскія танкі з Польшы не прайшлі прама на Смаленскі, Маскву, праз тэрыторыю Беларусі. Гэта нейкае апраўданне, з'яўленне тут расійскіх войскаў. І таму прыдумана гэтая дзіўная гісторыя пра разгортванне адзінай групоўкі беларуска-расійскай вайсковай. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Трэба неяк легитимизовать присутность российских войск, бо яна вельмі неприемная для Лукашенко, яна неприемная для номенклатуры, яна непрыемная для сілавых структур, бо ўзнікае пытанне, а хто ж гаспадар у гэтай краіне? Ці сапраўды Лукашэнка тут гаспадар? Гэта для яго непрыемна, і таму ён, так сказаць, спрабуе неяк легітымізаваць дапамогай розных там мабілізацыйных мерапрыемстваў, вось гэтай версіі пра разгортванне групоўкі і так далі. І чацвёртая задача, якая выконваецца, гэта вот нейтралізацыя тых пагроз, якія беларускія кіраўнікі бачаць ад палка Каліноўскага, ад беларускіх вайсковых фармаванняў на тэрыторыі Украіны, якія кіраўнікі якіх прэтэндуюць зараз і на палітычную ролю, і гавораць, што вось закончым ва Украіне, пападзем з вызваленчым паходам у Беларусь. Як гэта не дзіўна, гэта выклікае сур'ёзныя перасцярогі. Пра гэта гаворыць услух. Лукашэнка некалькі разоў уже казаў пра гэтых баевікоў, і кіраўнікі сілавых структур пра іх кажуць. Таму нейтралізацыя магчымых пагроз з боку вось гэтых беларускіх фармаванняў з тэрыторыі Украіны, гэта таксама адна з задач вось усёй гэтай ліхаманкі мілітарыскай. Первое, о чём я просил вас і поручал вам, нам надо по результатам Центра стратегического управления, которое было на прошлой неделе, проинформировать население, военных, журналистов, государственных служащих о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. В противном случае будет как в 2020 году. Это частка пропагандистской кампании, частка кампании пиара, каб прыхільнікі Лукашэнкі ці людзі настроеныя нейтральна, як бы гэтыя крытычныя, як яны лічаць, часы, маглі б, калі не падтрымаць, то хаця б не ствараць нейкіх праблем. Такие встречи необходимо проводить. Здесь были собраны у нас представители, руководители коллективов, профсоюзов. Вот. Им более доступно, более четко была сообщена оперативная информация о текущем состоянии дел, как и на границах, так и в экономике. Тут Лукашенко загадал, так и они и поехали. Тут, бачите, тут уявление Лукашенко про то, как теперь працуе увогуле информационный свет, як працуе некія меседжы, якія трэба давесці да грамадства. Тут у Лукашэнкі спрацаваў прафесійны вобраз лектара грамадскай арганізацыі веды, общества знання. У Савецкім Саюзе такая была, і Лукашэнка працаваў лектарам і кіраўніком гэтай арганізацыі. І вось у яго гэтыя ўяўленні ў значнай ступені застаюцца, што людзі не вераць тэлебачанню, давайце мы дашлем на прадпрыемства некага высокага начальніка з вялікімі пагонамі, от ён раскажа праўду, і народ нарэшце паверыць. То бок вось выкарыстанне не столькі новых інфармацыйных тэхналогій, якія сёння мяняюць свет, а выкарыстанне старых доінтэрнетных практык, якія добра ведае сам Лукашэнка. І за межы свайго жыццёвага досведу ён усё ніяк не можа выйсці, як не стараецца, вось, як яму яго туды і штурхаюць. Ну, але вось усё ж такі ён лічыць, што старыя правераныя метады працуюць лепш. Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Напад сбоку НАТО на территорию Беларуси, на якой знаходзяцца расійскія войскі, будзе азначаць прамое ваеннае сутыкненне НАТО з Расіяй. Менавіта ад гэтага сутыкнення ўсе заходнія краіны, ўсё НАТО, усяляк імкнецца пазбегнуць, пачынаючы з пачатку вайны ва Ўкраіне і нават раней. Навошта краінам НАТО, краінам заходняга свету, якія жывуць ва ўмовах спажывецкага грамадства, якім добра, утульна, увогуле з кімсьці ваяваць? хочуць ваяваць краіны бедныя, якія ёсць некія праблемы, праблемы з узроўнем жыцця, з некімі ідэалагічныя комплексы, яшчэ якісьці, якія ёсць сёння ў Расіі. Другое, ваяваць з ядзернай краінай, з краінай, якая мае ядзерную зброю, ну, гэта элементарнае самазагубства. Ні адзін з кіраўнікоў западных, заходніх краін не падобны на самагубцу. Таму і трэцяе, навошта ваяваць, калі ў краін Захаду ёсць такая добрая зброя, як эканоміка, эканамічны ціск. Вось тое, што яны зараз робяць, яны проста адключаюць Расію ад глабальнай эканомікі, ад новых тэхналогій. Вось зараз, калі будуць ще вывезены жорсткія захады супраць таго, каб купляць расійскія нафту і газ, вось, то гэта створыць значна горшы эфект і значна большую шкоду прынясе Расіі, чым некія, так сказаць, вайна ці баявыя дзеянні. Прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая. По-перше, покуль никаких знаков, значных прикметов того, что российские войски собираются ожидать сухопутный наступ на Киев с территории Беларуси, покуль нема. Потому что для того, как тут формировать некую такую ударную групповку, треба и колькость войск больше, и военной техники. То, что было зимою, того теперь нема. Колькость российских войсковцев по версии белорусских официальных особых будет 10 или 9 тысяч. А украинская ветка кажет, что в Оголе 1500 войск прибыли, и больше пока покуль нема. Што тычыцца тэхнікі, то тэхнікі прыходзіць не шмат, наадварот, мы маем інфармацыю, што з Беларусі выводзяцца тэхніка і боепрыпасы. Таму прыкметаў таго, што адсюль будуць наступаць менавіта сухапутным шляхам, ну, практычна нема. Таму сапраўды яны выконваюць хутчэй тут дзве функцыі. Першую функцыю гэта ствараць психологічную пагрозу украінцам, адцягваць частку украінскага войска сюды на поўнач з Донбасу. Ну і магчыма яшчэ адна функція гэта трэніроўкі, гэта некія вучэнні, бо гэта мабілізованыя, якія прыйшлі з грамадзянскага жыцця, з цывільнага жыцця, ім трэба нейкі час, каб падрыхтаваць, каб навучыць страляць, нагадаць, як там аўтамат гэты, гэтым карыстацца, хаця б і іншай зброяй. Таму расійскіх мабілізованых прывозяць сюды, магчыма, пад кантролем з дапамогай і беларускіх інструктараў, беларускіх афіцэраў, і тут будуць на беларускіх палігонах, манежах нечаму вучыць, а потым зноў адправяць на Донбас. Таму я думаю, што вот хутчэй такую функцыю выконваюць тут расійскія войскі. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атлас 1375 году – гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам.